Poděkování. Jsem velmi zavázána své editorce u Acebox, Anne Sovartsové, za její skvělé redakční vedení a také nesmírnou trpělivost a laskavost, které projevovala pokaždé, když jsem potřebovala povzbuzení, což bylo až příliš často. Také bych ráda poděkovala svému agentovi, Jacku Birnovi z literární agentury Sternik a Birne, za jeho úžasné rady a nepolevující podporu. Jsem moc vděčná designérkám Anette Fiore a Kristen del Rosario a umělci Chadu Michaelu Vardovi za fantastickou kresbu a přebal knihy vůbec. Dále pak Megan Gerity, provozní redaktorce a jejím zaměstnancům za to, že umožnili této knize vzniknout. A v neposlední řadě také Maggie Kao, reklamní šéfce Acebox, za všechnu její tvrdou práci. Ovšem nejvíc bych chtěla poděkovat Charlesi Colemanu Finlayovi, Ellen K. Harris Brownové a Jenny Smith Gainorové z online spisovatelského workshopu pro science fiction, fantasy a horor. Za to, že mé práci věřili dřív, než všichni ostatní. Děkuji také Diáně Hoakové za odpovědi na mé nekonečné otázky. A velké děkuji patří i lidem, kteří četli a okomentovali rozepsanou verzi tohoto díla, Hannah Wolf-Bovenové, Jeffu Stanleymu, Noře Fleischerové, Lavrenci Pajnovi, Marku Jonesovi, Delu Vhetterovi, Stevu Orrovi a Vheatovi, Betty Foremanové, Catherine Emeryové, Elizabeth Hullové, Susan Curnovové, Richardu C. Rogersovi, Aaronu Brovnovi, Davidu Emanuelovi, Jodi Meadovsové, Christiane Ellisové, Kiri Frémanové, Elizabeth Bearové, Mary Davisové a obzvláště Charlene L. Amsdenové. Nakonec bych se chtěla hluboce omluvit městu Atlanta, k jehož překrásné architektuře jsem se ve jménu umělecké fikce zachovala tak ošklivě.